Book 2 68 68 68 كبير صغير stor liten stor liten كبير وصغير stor och liten stor och liten الفيل كبير elefanten är stor elefanten är stor الفأر صغير musen är liten musen är liten مظلم ومضيء mörk och ljus. Mörk och ljus. الليل مظلم. Natten är mörk. Natten är mörk. النهار مشرق. Dagen är ljus. Dagen är ljus. كبير السن وشاب. Gammal och ung. Gammal och ung. Jadduna kabiru sinn jiddan. Vår farfar, morfar är mycket gammal. Vår farfar är mycket gammal. Qabla 70 sana kana la yazalu shaban. För 70 år sedan var han ännu ung. För 70 år sedan var han ännu ung. جميل وقبيح. Vacker och ful. Vacker och ful. الفراشة جميلة. Fjärilen är vacker. Fjärilen är vacker. العنكبوت قبيحة. Spindeln är ful. Spindeln är ful. سمين ونحيف شوك وسمال شوك وسمال امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة En kvinna på 100 kilo är tjock En kvinna på 100 kilo är tjock رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف En man på 50 kilo är smal. En man på 50 kilo är smal. غالي الثمن ورخيص. Dyr och billig. Dyr och billig. السيارة غالية الثمن. Bilen är dyr. Bilen är dyr. الجريدة رخيصة. Tidningen är billig. Tidningen är billig.